Toppl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent dziękuje siedleckim lekarzom za uratowanie życia Wojciecha Kudelskiego. Przemyt leków z Ukrainy, w tym także niedozwolonych, przechwycony na Podkarpaciu. Słynny wokalista Rolling Stones Mick Jagger przejdzie operację serca. Prezydent dziękuje lekarzom za uratowanie życia Wojciecha Kudelskiego. Były wieloletni prezydent Siedlec, a obecnie radny mazowieckiego sejmiku, został rano zaatakowany nożem. Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego podkreślał, że dzięki szybkiej pomocy lekarzy udało się go uratować. Pan prezydent Wojciech Kudelski czuje się coraz lepiej. Jestem ogromnie wdzięczny lekarzom z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach za to, że uratowali mu życie, za to, że zadziałali w porę. Dzięki Bogu, drugie tragiczne wydarzenie mające miejsce w naszym kraju w ciągu dosłownie kilku miesięcy, napad na człowieka, który pełnił funkcję publiczną, nie zakończyło się śmiercią. Samorządowiec jest po operacji, jego stan poprawia się i jest stabilny. Sprawca ataku został zatrzymany. Na razie nie są znane motywy jego działania. Jutro prokurator przeprowadzi czynności z jego udziałem. Prawdopodobnie postawi mu zarzut próby zabójstwa. Wojciech Kudelski był prezydentem Siedlec w latach 2006-2018. Niedozwolone w Polsce leki przechwycone na granicy z Ukrainą. Ponad 2000 sztuk przemycanych medykamentów zarekwirowali podkarpaccy funkcjonariusze służby celno-skarbowej. Wśród nich było 800 sztuk tabletek stosowanych w chorobach układu moczowego. W składzie mają wyciąg z konika morskiego, chronionego na mocy konwencji waszyngtońskiej, mówi rzeczniczka rzeszowskiej skarbówki Edyta Chabowska. Zgodnie z tą konwencją ochronie podlegają nie tylko żywe zwierzęta i rośliny, ale także ich części lub produkty, które zostały z nich wykonane, tak jak w tym przypadku medykamenty medycyny azjatyckiej. Niedozwolone w Polsce leki przechwycone zostały na przejściach w Korczowej i Medyce. Trzej Ukraińcy i Polka nie posiadali odpowiednich zezwoleń uprawniających do legalnego przewozu towaru. Prywatna karetka pogotowia nie przyjedzie już na wezwanie. Zaczął właśnie obowiązywać publiczny system ratownictwa medycznego. Nie oznacza to, że ambulansów będzie mniej. Rolę prywatnych przejęły karetki państwowe. Lepsza koordynacja zespołów medycznych między sąsiednimi gminami ma zapewnić krótszy dojazd do pacjenta, co może poprawić skuteczność pomocy. Karetki, które na danym obszarze udzielały pierwszej pomocy. Elżbieta Weinzer, pogotowie ratunkowe w Warszawie, Meditrans. Nadal będą jeździć i udzielać pierwszej pomocy. Będzie inny właściciel, państwo. Zmieni się kolor karetek, bo każdy wstawia swój własny park samochodowy. Ratownicy z tych podmiotów, które zostały odsunięte, przeszli do podmiotów publicznych. Roman Badach, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. Już dyżurują od dzisiaj, od północy. Liczbowo tyle karetek, ile było, to tyle jest. Przede wszystkim ten system sprawdza się w przypadku zdarzeń masowych. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. W tej chwili każdy dyspozytor dysponuje pierwszymi wolnymi zespołami, niezależnie w jakim rejonie operacyjnym się te zespoły znajdują. W Polsce jest ponad 1500 zespołów ratownictwa medycznego. Wygrana Wołodymyra Zełenskiego w pierwszej turze wyborów prezydenckich to porażka ukraińskiej elity politycznej. Tak wyniki wczorajszego głosowania oceniają eksperci w Kijowie. Kierujący Fundacją Odrodzenie Oleksandr Suszko zwraca uwagę, że Ukraińcy od dłuższego czasu chcieli nowych twarzy w polityce, stąd wybrali komika. Dotąd z polityką nie miał nic wspólnego, oprócz tego, że śmiał się w swoich występach właśnie z polityków. To jest przede wszystkim porażka władzy, bo ona straciła zaufanie, ale to też porażka opozycji, bo w normalnym systemie, gdy ludzie nie popierają rządzących, to popierają jej oponentów. Jarosław Jurczyszyn z Transparency International dodaje, że Wołodymyr Zełenski prowadził też odmienną kampanię

Nektar kotłów są znaki znaczy. Dziecko Księżyca rozpoczyna drugą godzinę aksamitu. Dziś aksamit w nastroju urodzinowym, dziś urodziny programu trzeciego i w aksamicie celebrujemy to na aksamitny sposób, nie spiesząc się dzisiaj nigdzie i wybierając piosenki tak dobrze w tej audycji znane i przede wszystkim lubiane, a przy okazji przypominając, chociaż nie trzeba, że w programie trzecim nigdy nie było problemem odtworzyć 10-minutowy fragment pięknej muzyki, jak zrobiliśmy zresztą przed chwilą. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w Trójce, w ubiegłym tygodniu zapraszałam was na koncert Johna Pottera, Wojtka Mazolewskiego i ich zespołu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert trwał dosłownie kilka metrów stąd, kiedy spotkałam się z wami w pierwszej godzinie aksamitu i pan Przemysław, którego zaprosiłam mailowo w zeszłym tygodniu, już zdążył odpisać: dziękujemy, było przepięknie, niech nam żyje Trójka. Też dostałam kilka sygnałów, że koncert świetny, zatem zapraszam w niedzielę w naszym paśmie koncertowym. Retransmisja Mazolewski Potter. I to jest koncert z ogniem, to z pewnością, a teraz wracamy do naszych aksamitnych subtelności. Sentimental tears of someone else's girl. slowly love you and wanna keep you this way. Well, I somehow slowly know you and wanna keep you. But I somehow slowly love you and wanna keep you the same. Well, I somehow powietrze, czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, połknąć czy zająć się żuciem. Zostanę przy swoim statusie, choć można by było coś wetrzeć. Odpuszczę dziś nocne podtrucie. Taka para w Aksamicie. Najpierw Massive Attack z gościnnym udziałem Hope Sandoval i przed chwilą Król. Dziękuję wam za wszystkie piękne listy, które płyną. To była ogromna przyjemność wrócić, zasiąść przed radiowym komputerem po przerwie na serwis informacyjny i przeczytać tak wiele pięknych listów i w sprawie Aksamitu, i w sprawie programu trzeciego, i w sprawie Ludwają. Można wciąż pisać i przekonywać mnie, dlaczego jedna z płyt Soliloquy, jej ostatni album, płyt podpisanych przez nią, ma do was dotrzeć. Proszę mnie przekonać. anna.gacek@polskieradio.pl. Ale zupełnie nie po pogniewam się, jeśli dzisiaj w roli głównej w temacie aksamitu jest nie pisanie, nie walka o nagrody, tylko po prostu słuchanie. All the things I should have done. This Woman's Work w wersji Director's Cut, Kate Bush. Mystery of Love, Sufjan Stevens. No oczywiście ten temat musiał pojawić się w takim wydaniu Aksamitu. Myślałam przy okazji urodzin programu trzeciego, przy okazji myśli o tym, czym jest bycie w radiu, praca w radiu, w tym radiu szczególnie. Myślałam między innymi o tym, o której płycie, o jakiej muzyce najbardziej lubię wam opowiadać. I ilekroć o tym myślałam, a myślałam intensywnie w ostatnich dniach, zawsze myśli jednak wracały do jednej płyty, jednego momentu w historii muzyki, do jednego zbioru 12 piosenek, 12 krajobrazów serca. Tak chyba mówili muzycy o tym albumie. Mówili też, że jest mroczny, ale jakoś zabawny. I wokalista zespołu dodał, że ważną częścią tej płyty jest uświadomienie sobie, że to jest okej, bać się tego, co cię jednocześnie pociąga. Ważną częścią tej tajemniczej płyty była też trasa koncertowa, która jej towarzyszyła. Thank you. TV. Niezapomniana trasa koncertowa promująca niezapomnianą płytę. Jakaż to ironia w tym połączeniu. I can't help falling in love with you, a wcześniej Love is Blindness. I to jak zawsze poruszające, wstrząsające nawet solo Edge'a. W studiu nagraniowym poszły struny. Bono dziwił się, jak ten delikatny zazwyczaj człowiek, delikatny gitarzysta nagle odnalazł w sobie tyle wściekłości, a potem wytłumaczył sobie, że swój rozwód na zewnątrz odreagowywał łzami, ale w środku buzowały w nim właśnie takie wściekłe emocje. A później na koncertach brzmiało to jeszcze piękniej. No właśnie, czy potrzebujemy kolejnego dowodu, jak miło jest w radiu opowiadać o muzyce? Niech to trwa. Dziękuję za dzisiejszy aksamit. Kończymy czymś naprawdę wyjątkowym. Do usłyszenia. Thank you.